Jumbo King, cause Tito Puente whipped his ass 50 years ago. Come on, suckers, we ain't got much time before these escapees from the hell of their own fears fuck up this planet and take us with them. Tanika will die, Youssef is dead, and Bafo is dying. Check out the mirror, the truth is, evil looks like you and me. It is you and me, unless we confess with our hearts and our tongues that God is king and we are powerless. We won't need a revolution, we will be D-Day dead. And I wanna live, y'all, do you understand me? I wanna live, I don't wanna die. Pamiętają Państwo takie zdanie, takie sformułowanie, hirkowe harce? Kiedyś używaliśmy tego dosyć nagminnie, ale dzisiaj mi się bardzo spodobało. Prawie 2 minuty po godzinie 4. Dzień dobry. Muszę przyznać, że wielką przyjemność sprawia mi prezentowanie Państwu po raz kolejny zespołu The Black Angels. Pojawili się w Mikrokosmosie po raz pierwszy jakieś 10 lat temu. No dobra, Mikrokosmosu jeszcze nie było wtedy na antenie Trójki, ale pamiętam, że od pierwszej płyty, oni sami powstali w 2004, ale od pierwszej płyty Passover z 2006 roku śledzę ich karierę i cieszę się, że zmieniają się trochę i cieszę się, że ewoluują i od czasu do czasu, co parę lat, parę lat pojawia się nowa płyta, gdzie znów mogę powiedzieć, o, znalazłem utwór, który muszę Państwu koniecznie pokazać. The Black Angels. Nowy album nazywać się będzie Death Song i pojawi się 21 kwietnia, czyli już za moment, tak naprawdę. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy 2 godziny w mikrokosmicznej naszej mikropodróży i mam nadzieję, że będzie się Państwu podobało. Znów dziś cała sterta nowych, bardzo nowych płyt, może poza jednym wyjątkiem. Wszystkie ukazały się w tym bądź ubiegłym albo następnym tygodniu. Black Angels za jakiś czas, a teraz Hollow Cows z Australii. Found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me. These memories still remain. Is Memories to tytuł utworu z debiutanckiej epki, sześcioutworowej epki zespołu Holocaust. Australijski zespół, no niewiele mogę Państwu o nim powiedzieć, bo początkujący, ale na temat jednego z singli. Parę osób na świecie mogłoby się wypowiedzieć, bo już całkiem niezłą popularność zdobył ten zespół przy pomocy utworu The Woods, którego ja z kolei na dzisiaj nie wybrałem. Myślę, że dzisiejszy zestaw jest tak trochę tematycznie ułożony. Oczywiście będą odstępstwa bardzo energetyczne, ale jakoś to się takie zrobiło jesienne, może nawet chwilami. Ale dobrze, mamy trochę czasu, Państwo przekonają się sami. A jeżeli się Państwo przekonają, no to ja też zachęcam, żeby coś napisać do prowadzącego. 71335 to SMS-owo, gdyby było najbliżej do telefonu, gdyby było do komputera trochę bliżej, to też zapraszam na naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl. I przy tym samym komputerze można też napisać maila grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Polecam się, mamy godzinę i 45 minut. Teraz Ariel Pink, producent, multiinstrumentalista ze Stanów Zjednoczonych i Way is Blood. Te dwie nazwy od czasu do czasu pojawiają się gdzieś w okolicy, gdzieś krążą. Czasem pojawia się pojedyncze nagranie fajne, które należałoby Państwu pokazać, a teraz postanowili razem nagrać małą płytkę, ale momentami bardzo zaskakującą. Heart, I'm just high, not a liar. It's really all my fault. I choked up with desire. Say again. Oh, my tears are fire. Rest in peace is rot, roasting pigs on the pyre. How did I get so lost? Wash my hands in the dryer. Sing it. On, Ariel Pink i ona, Where's Blood, na czteroutworowej płytce z tymi wstawkami bardzo charakterystycznymi. Utwór nosi tytuł Tears on Fire. I jeśli chodzi o zaskoczenia, to mam dla Państwa następne, ale tutaj należałoby się odwołać do przeszłości. Jeszcze tylko ptaków tu na końcu brakowało. Hand Habits, o tym projekcie będę za chwilę mówił, ale wcześniej zajrzyjmy do roku 2003. Ona we krwi ma trochę krwi rosyjskiej, żydowskiej, duńskiej i zjawy, bo z takich rodziców się narodziła, a on jest Islandczykiem. Karen Ann i Barsi Johansson. Feel what I feel. 2003 rok. Projekt Lady and Bird. Projekt, który całkiem niedawno, no dobra, w 2009 jeszcze pojawił się raz bodaj na płycie koncertowej i tyle. A gdybym chciał dopasować utwory do tego, co usłyszałem na nowej płycie Hand Habits, z tej starej płyty Lady and Bird, no to naprawdę miałbym z czego wybierać, bo i Stephanie Sess, Velvet Underground można było dopasować i Suicide is Painless nawet jest na tej płycie i Walk Real Snow i w ogóle płytę, którą warto znać na pamięć, tak mi się przynajmniej wydaje. 2003 rok to pierwsza wersja tego albumu. Są tacy, co twierdzą, że to 2006. A teraz wracajmy do dziś. Hand Habits, Los Angeles, Kalifornia. I ktoś napisał w recenzji: długo wyczekiwana pierwsza długogrająca płyta Meg Duffy, bo to ona ukrywa się pod pseudonimem Hand Habits. A płyta bardzo ładna. Hold me. Suspicious. No to jeszcze jestem winien Państwu tytuł płyty. Widely Idle, Humble Before the Void. Nie będę tego tłumaczył. Lepiej zrobię tak, że bezpośredni odnośnik do strony bandcampowej. O, właśnie teraz to robię. Rzucę na naszą stronę mikrokosmos.info.pl. Tam można całą płytę przesłuchać albo za nieduże dolary nabyć dla siebie na zawsze. A cała płyta nagrana w własnym przedpokoju, we własnym pokoju, we własnej sypialni, mam wrażenie często, bo bardzo intymna i bardzo spokojna. Z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Od początku do końca nagrana przez Meg Duffy. A skoro przyniosłem płytę Lady and Bird, to muszę. Raz na jakiś czas, raz na rok, raz na parę lat. Jeden z najbardziej magicznych utworów, jakie kiedykolwiek powstały. See them. What do you see? I see what's outside. And what exactly is outside? It's grown-ups. Well, maybe if we scream, they can hear us. Yeah. Maybe we should try to scream. Okay, bird. Yeah. Mistakes. Nana says that we all make mistakes. Maybe we should scream more. Yes, bird, let's scream more. Nobody likes us. But they all seem so big. Maybe we should just jump. What if we fall from the bridge and then nobody can catch us? I don't know. Let's just see what happens. Okay. Come with me. Shall we do it together? Yeah. One, okay. two, three. Thank you. It's all in your mind. Przed sekundą The Stargazer Lilies, zespół, który pojawił się po raz pierwszy przed tygodniem i zostawiłem sobie jedno nagranie na dziś, a w zasadzie to Państwo poprosili, by jeszcze raz zagrali z przyjemnością. A zdanie jeszcze jedno muszę dodać od pani Agi do nagrania The Ballad of Lady and Bird. Tak nie można. Ten utwór Lady and Bird jest tak bardzo, bardzo, bardzo poruszający, że ciarki przechodzą i gęsia skórka. I że dziękuję, pani Aga napisała. A ja jedyne, co mogę odpowiedzieć, to zacytuję artystów. It's all in your mind. Mark Lanegan teraz z nowym nagraniem. też za moment będzie ta płyta, 28 kwietnia. Nowy album Marka Lanegana, 10 utworów, bardzo mi się podoba. Nie sądziłem, że coś takiego powiem, ale bardzo mi się podoba ta elektronika w tle w stylu Jeana-Michela Jarre'a. Po pierwsze, nie sądziłem, że coś takiego powiem o tego rodzaju elektronice, ale tak bardzo mi to pasuje u niego. I pierwszy raz spotykam się z takim właśnie podejściem. Dobrze, było sporo elektroniki na poprzednich płytach, ale nie takiej, nie w tę stronę. A tu chyba bardzo trafił w mój gust. Mark Lanegan, Nocturne to tytuł utworu, a płyta to będą Gargulce. Taki tytuł w języku angielskim oczywiście. Albumu Marka Lanegana. Poczekamy, ale to już za moment. Zaraz będzie ciepło i zaraz będzie koniec kwietnia. Eliza Cathy. Pamiętają Państwo takie nazwisko? Być może. A pamiętają Państwo zespół z lat 60. The Watersons? Też być może. Tam była Norma Watterson, była Lal Watterson i córką Normy Watterson jest Eliza Cathy. Ona na swoim koncie ma już kilkanaście płyt długogrających. Kolejna po prostu do mnie trafiła i z wielką przyjemnością przynoszę, sygnalizuję, że znowu jest coś nowego od Elizy. A co jest w środku? W środku jest dużo typowej, folkowej angielskiej muzyki, ale są też takie bardziej współczesne wyjątki. Now it's quite time she was put out of the way. She is a bad woman, it is not disputed. Not a word in her favor can anyone say. The Eliza Cotty. Na zegarze 4 minuty do godziny 5. To jeszcze zdążymy jedno nagranie też folkowe zmieścić, tym razem z Kanady. Rose Cousins. Take my ears, I won't use them. They no longer hear the music, just silence and walls, no footsteps in the halls. Take my hands, they are green. To hold on to or believe in, no loving embrace, just big empty space. Abby jest jej piąta płyta Rosen Millicent Cousins. Piąta płyta, dużo nagród w Kanadzie, bardzo znana i bardzo lubiana tam artystka i płyta, która się nigdzie nie spieszy. A my się spieszymy. Na zegarze 5. Autopromocja.